अंतरा ने जब ये सुना तो उसे दानिश की बात याद आई कि वो अब यहाँ से रोड ट्रिप करेंगे। ये सोचते हुए अंतरा ने भी खुशी से हाँ में सर हिला दिया तो श्रेया भी स्माइल करते हुए बोली, क्या तुम बाइक चला लेती हो? अगर नहीं तो मैं और तुम साथ चलेंगे, क्योंकि मैं बाइक चला लेती हूँ और हम दोनों इन वादियों में मस्ती करते हुए चलेंगे। अंतरा ये सुनकर अभी कुछ कहती कि उससे पहले ही दानिश सर्द आवाज में बोला, ये मेरे साथ जा रही है। अंतरा ने अपने साइड में बैठे शैतान की बात सुनकर अपना मुंह बना लिया। उसका मन तो नहीं था दानिश के साथ जाने का, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि दानिश करता तो अपने मन की ही था, जिस वजह से उसने श्रेया की तरफ देखकर धीरे से कहा, मैं इनके साथ ही जाऊंगी, तुम किसी और के साथ चली जाओ। दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो अंतरा को देखने लगा। वहीं श्रेया भी समझ चुकी थी, जिस वजह से उसने फिर कुछ नहीं कहा। लेकिन तभी करण ने श्रेया से कहा, हे श्रेया, अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना, फिर क्या तुम मेरी बाइक पार्टनर बनोगी? उसके ये बोलते ही शिवम ने अपनी मुट्ठियां कस ली और वहीं श्रेया ने एक हल्की नजर शिवम पर डाली, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये देखकर श्रेया ने कड़वी स्माइल के साथ कहा, Yes, sure, why not? उसके हाँ कहने से शिवम गुस्से में वहाँ से खड़े होते हुए बोला, Excuse me, मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया तो वहीं दानिश ने अंतरा का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले जाने लगा। टीचर जानते थे कि अंतरा का बैकग्राउंड क्या था, जिस वजह से वो अंतरा और दानिश को साथ जाते देखकर कुछ नहीं कहते और दानिश को कुछ भी कहने की हिम्मत टीचर में भी नहीं थी। टीचर बस से जाने वाले थे और कुछ स्टूडेंट्स बाइक से सफर तय करने वाले थे, जिनमें से अभिषेक भी था। वहाँ कई सारी एनफील्ड राइडर्स कंपनी की बुलेट्स खड़ी थी, जिन्हें किराए पर टीचर ने लिया था। दानिश ने अपने लिए पर्सनल एक बुलेट अरेंज करवाई थी। उसने ब्लैक लेदर की जैकेट डाली थी। दानिश उस ब्लैक आउटफिट में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, जिसे आसपास खड़ी लड़कियां निहारे जा रही थी, पर दानिश की नजरें तो सिर्फ अंतरा पर टिकी थी। वहीं अंतरा ने भी येलो कलर की जैकेट डाल रखी थी, उसकी नेक में गर्म स्कार्फ था और उसने हाथों में दस्ताने पहने हुए थे, जिससे उसे ठंड नहीं लग रही थी। और वो उस बाइक राइड के लिए एक्साइटेड भी लग रही थी, क्योंकि ये भी उसकी लाइफ में पहली बार होने जा रहा था। तभी दानिश ने अपनी बुलेट सीधे अंतरा के सामने रोकी। उसके चेहरे पर एक एरोगेंट एक्सप्रेशन थे और वो अंतरा को अपने हाथों से हेलमेट पहनाने लगा। उधर अंतरा उस हेलमेट को घूरते हुए बोली, क्या इसे पहनना जरूरी है? उसकी बात सुनकर दानिश उसके हेलमेट को ठीक से बंद करते हुए बिना भाव के बोला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर अंतरा ने फिर सर हिलाया। तभी दानिश ने बुलेट स्टार्ट करते हुए अंतरा को पीछे बैठने का इशारा किया। अंतरा को बुलेट देखकर उसे चलाने का बहुत मन कर रहा था, पर वो दानिश को देखकर ही चुप रही। उससे ये कहा नहीं गया और फिर वो धीरे से अपने दोनों पैरों को स्प्रेड करके दानिश के पीछे बुलेट पर बैठ गई। उसने दानिश को अभी नहीं पकड़ा था तो वहीं दानिश अपनी आंखों में ब्लैक गॉगल्स लगाते हुए इमोशनलेस आवाज में बोला, होल्ड मी टाइट सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा का दिल अपने आप जोरों से धड़कने लगा और उसने पीछे से दानिश की मजबूत पीठ को घूरा। उसका चेहरा हल्का सुर्ख हो गया था। उसे दानिश को ऐसे पकड़कर बैठने में काफी अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन उसने फिर कुछ सोचते हुए अपने दोनों हाथों से दानिश के कंधे को थोड़ा कस कर पकड़ लिया, क्योंकि उसे पहली बार बुलेट पर बैठने में भी थोड़ा डर लग रहा था। वहीं अंतरा के पकड़ने से दानिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने एक तेज गियर के साथ बुलेट को स्टार्ट किया, जिससे कि अंतरा ने घबराते हुए कस कर दानिश की कमर को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया। दानिश के चेहरे पर अभी भी वही स्माइल थी। उसने एक नजर फिर शिवम को देखा और उसे कुछ इशारा किया, जिसके बाद वो तेजी से वहां से निकल गया। दूसरी तरफ अभिषेक जब खुद के लिए बुलेट लेने गया, तब तक सारी बुलेट वहां से जा चुकी थी। ये देखकर अभिषेक का खून खौल गया। आखिर अब उसका सोचा हुआ प्लान जो अधूरा रह गया था, वो फिर दांत पीसते हुए गुस्से से बस में चढ़ गया। करण और श्रेया भी साथ में निकल गए। उधर शिवम बस में अभिषेक के साथ बैठ गया और बस भी वहां से रवाना हो गई। दूसरी तरफ अंतरा मन ही मन दानिश को कोस रही थी, क्योंकि दानिश काफी तेज बुलेट चला रहा था। वो दानिश की पीठ से इस वक्त किसी बिल्ली के जैसे चिपकी हुई थी उनकी बुलेट पहाड़ों से होते हुए जा रही थी। वो पहाड़ फॉग से घिरे हुए थे और उन्हीं पहाड़ों के बीच में लंबी सी सड़क पर दानिश की बुलेट रफ्तार में जा रही थी। ठंडी हवाएं अंतरा के गालों को छू रही थी। सड़क पर कुछ बाइक्स और थीं, पर दानिश की रफ्तार तेज थी और वो उन सबको ओवरटेक कर रहा था। नजारे बेहद खूबसूरत थे। वहां की वादियों को देखते हुए अंतरा खो गई थी। वो सब पल बहुत सुकून भरे थे अब उसके लिए। अंतरा अभी उन खूबसूरत वादियों में खोई हुई थी कि उसे महसूस हुआ कि बुलेट अब स्लो हो रही है और आगे जाकर एक साइड जगह पर दानिश ने बुलेट रोक दी। अंतरा अभी भी दानिश से लिपटी थी। दानिश उसके हाथों को अपनी पीठ से हटाते हुए बुलेट से उतर गया। वहीं अंतरा ना समझी में दानिश को देखने लगी। दानिश उसे गौर से देखते हुए बिना भाव के बोला, क्या हुआ, तुम्हें ये राइड पसंद नहीं आ रही क्या? ये सुनकर अंतरा बुलेट से नीचे उतरकर पाउट बनाते हुए बोली, आप सच में बहुत बुरे हो। ऐसे कौन इतना तेज चलाता है? जाहिर सी बात है, मुझे आपकी तेज ड्राइव वाली आदतें बिल्कुल नहीं पसंद। उसकी बात सुनकर दानिश ने हल्की सी स्माइल की और उसे बुलेट की सीट से टिकाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके सुर्ख लाल होठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगा। अंतरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए दानिश को घूरने लगी। उस भीगी हुई ठंडी सी सड़क पर और उन पहाड़ों के बीच दानिश उसे किस कर रहा था। ये उसके लिए अनबिलीवेबल था, पर उसे वो किस बहुत गर्म एहसास दे रही थी और उसकी पलकें झुक गईं। कुछ देर बाद दानिश उससे अलग हुआ। अंतरा के होंठ नम थे और वो दानिश से नजरें नहीं मिला पा रही थी। तभी दानिश ध्यान से अंतरा को देखते हुए बोला, तुम्हें पता है सिली गर्ल, तुम बहुत जल्दी डर जाती हो। तुम उस सिचुएशन से फाइट करने के बजाय डर कर उससे पीछे हट जाती हो। ये सच था, अंतरा ने मन ही मन सोचा, पर फिर उसने जल्दी से अपने हाव भाव छिपाते हुए कहा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, आपको गलत लगता है दानिश। उसकी बात सुनकर दानिश फिर उसे बुलेट की आगे वाली सीट पर बैठाते हुए टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, ओके देन, अब तुम इसे चलाओगी सिली गर्ल। ये कहकर दानिश ने उसे बुलेट की हैंडल को पकड़ा दिया और उसे हेलमेट लगाकर खुद उसके पीछे जाकर बैठ गया। अंतरा बिल्कुल हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी हुआ क्या उसके साथ। और फिर वो ये सब देखकर जल्दी से बोली, पर मुझे चलाना नहीं आता, अगर मैंने कहीं एक्सीडेंट कर दिया तो? प्लीज, मैं इसे नहीं चला पाऊंगी दानिश। दानिश उसके चेहरे पर डर देखकर खुद बुलेट स्टार्ट करके बोला, डोंट वरी सिली गर्ल, मैं हूं ना, तुम बस सामने फोकस करना, बाकी मैं तुम्हें चलाना सिखा दूंगा। बाय द वे, कार चलाना सिखा रहा हूं तो बाइक चलाने की प्रैक्टिस यहां हो जाएगी। दानिश की ऐसी बातें सुनकर अंतरा को थोड़ी हिम्मत तो मिल गई, क्योंकि उसे दानिश की बातों पर हमेशा ही यकीन हो जाया करता था और उसे ये बात भी समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों होता था। उधर बुलेट अब चल रही थी और अंतरा दानिश के कंट्रोल में रहकर धीरे धीरे बुलेट चला रही थी। हैंडल पर उसके हाथ थे तो वहीं अंतरा के दोनों हाथों पर दानिश के हाथ थे, जिनसे वो उस बुलेट को कंट्रोल कर रहा था। कुछ दूर तक दानिश ने उस बुलेट को संभाला और जब अंतरा का डर कम हुआ तब जाकर उसके चेहरे पर स्माइल आई और तभी दानिश ने अपने हाथ धीरे धीरे उसके हाथों के ऊपर से हटाते हुए अपने हाथों को अंतरा की कमर के इर्द गिर्द लपेट दिया। दानिश की इस हरकत से अंतरा की सांस अटक गई और जैसे ही उसका फोकस हटने को हुआ तभी दानिश ने उसके कान में धीरे से कहा, I told you, अपना फोकस बस सामने रखना, पर अब तुम भटक रही हो। ये कहते हुए दानिश ने एक बार फिर उसके हाथों को हैंडल पर टाइट रख दिया और दोबारा से उसकी कमर को पकड़ लिया। अंतरा का चेहरा लाल हो गया था। अंतरा ने मन ही मन दानिश को कोसते हुए कहा, ये शैतान सच में बहुत बुरे हैं, कैसे फायदा उठा रहे हैं, इन्हें तो हर सिचुएशन का फायदा उठाना अच्छे से आता है। दानिश अब अपने होंठ धीरे धीरे अंतरा की नेक पर चला रहा था, जिससे अंतरा सिहर रही थी। अंतरा से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी कांपती आवाज में दानिश से कहा, दानिश, ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज ना ऐसा मत करिए, मुझे पता है आप मुझे परेशान कर रहे हैं। दानिश के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और वो उसके कान में लो वॉइस में बोला, आई वांट टू फील यू सिली गर्ल, दानिश की हरकतों से अंतरा का मन कर रहा था कि वो दानिश को इन्हीं किसी पहाड़ से धक्का दे दे और दानिश से उसका पीछा छूट जाए। उसे अपनी बॉडी में कपकपी हो रही थी। उधर दानिश अंतरा की बॉडी से आ रही फ्रेग्रेंस में खो चुका था और अंतरा की सांसें अब भारी हो रही थी क्योंकि उसे भी दानिश की छुअन फील हो रही थी। वहीं दानिश ने अपने एक हाथ से बुलेट को संभाल रखा था क्योंकि अंतरा का शरीर कांप रहा था। अंतरा का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था और वो रुआसी आवाज में धीरे से बोली, प्लीज दानिश मत करिए, मुझे गुदगुदी हो रही है। उसकी बात सुनकर दानिश ने उसके बालों को स्निफ करते हुए कहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा सिली गर्ल। ये सुनकर अब अंतरा को खुद का ही खून करने का मन कर रहा था। वो एक पागल इंसान के बीच फंस चुकी थी। तभी अंतरा ने गहरी सांस ली और अपनी बुलेट रोक दी, लेकिन अभी वो बुलेट से नीचे नहीं उतरी थी। दानिश भी पीछे बैठा था। उसके बुलेट रोकने से दानिश की भौहें चढ़ गईं और उसने कहा, Why did you stop the bullet? ये सुनकर अंतरा का मुंह और ज्यादा बन गया और उसने चिढ़ कर कहा, आप मुझे ऐसे तंग क्यों करते हैं दानिश? इस पर दानिश ने सपाट लहजे में कहा, क्योंकि हक है मेरा तुम पर, इसलिए सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा एकदम से चुप हो गई। उसके पास कहने के लिए अब शब्द ही नहीं बचे। वहीं दानिश ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने सामने किया और जिससे अंतरा के दोनों पैर दानिश की कमर पर लिपट गए और अंतरा ने तुरंत दानिश के कंधे पर अपने दोनों हाथ सपोर्ट के लिए रख दिए। दानिश उसकी आंखों में गौर से देखते हुए सीरियस होकर बोला, अब तुम मुझे खुद से दूर मत करना क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और उसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए तुम अब मुझसे किसी भी चीज के लिए ना बहस करोगी और ना ही मना करोगी। गॉट सिली गर्ल? अंतरा को पता था कि दानिश से वो किसी भी बात में जीत नहीं सकती थी, जिस वजह से उसने अपना सिर सिर्फ हाँ में हिला दिया। तो दानिश उसके सिर को अपने सीने से लगाते हुए बोला, गुड, अब ज्यादा मत सोचो और ऐसे ही रहना। ये बोलकर दानिश ने बुलेट स्टार्ट की। अंतरा बिना किसी बंदिश के उसके सीने से ऐसे लगी रही। वहीं दानिश बुलेट तेज रफ्तार में चलाने लगा। अंतरा अब शांत थी। दानिश की धड़कनें वो सुन सकती थी। दानिश की वार्म बॉडी उसे काफी सुकून दे रही थी और वो ऐसे ही चुपचाप उसकी कमर को पकड़कर उसके सीने पर सर रखकर बैठी थी। उसने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दानिश के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे और वो सामने फोकस के साथ बुलेट चला रहा था। क्या अंतरा भी करने लगी दानिश से प्यार? क्या अंतरा को याद आएगा बचपन का दानिश कभी? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।